Բարեկամություն հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 27-ը, օրը 3:07-ի, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կազմակերպվեց քաղաքի հայ ազգաբնակչության եղեռն ու տեղահանություն։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վանովիկովը զրուցել է Վերլուծաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մհեր Հարությունյանի հետ։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում արդեն 3-րդ տարին է, ինչ ընդունում է նաև աղջիկ կադետների։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ 30 տարի առաջ Խորթային Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից պետական մակարդակով կազմակերպվեց քաղաքի հայ ազգաբնակչության եղեռն և զանգվածային տեղահանություն, որը տեղի ունեցել փետրվարի 27-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հայ ազգի դեմ իրականացրած այս հանցագործության նպատակներ կանխել Արցախյան շարժումը հայերին ահաբեկելով նոր արյունահեղ գործողությունների հեռանկարով, կանխելով Արցախյան ազատագրական պայքարի տարածումը։ Միայն 3 օր անց փետրվարի 29-ին խորթային զորքեր են մցվել Սումգայիթ, սակայն բանակը զենք կիրառելու հրաման չի ստացել և չի օգնել հայերին։ Այդ օրը ևս շարունակվել են բռնարարքներն ու սպանությունները։ Միայն 3-օյան զինվորները դիմեցին վճռական գործողությունների, կանխելով հետագա ջարդերը։ Ջարդարարներից պատասխանատվության է ենթարկվել միայն 94 մարդ, ընդ որում առանց բացառության բոլոր դեպքերում հանցագործության հիմնավորումն անվանվել է խուլիգանական դրդապատճառներ։ Որոնք են Սումգայիթյան ոչրագործության պատճառներն ու հետևանքները, ինչու և ինչպես այդ հանցագործությունը լռության մատնվեց խորհրդային միությունում, և վերջապես ինչպիսի պատասխանատվության աստիճան է ենթադրում այդ ցեղասպանական գործողությունների ճանաչումն ու դատապարտումը։ Այս և այլ հարցերի է մեզ հետ զրույցում անդրադարձել Վերլուծաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մհեր Հարությունյանը։ Բոլոր տասնամյակներում էլ խորհրդային իշխանության նկատելի էին Ադրբեջանի կողմից հայ բնակչության նկատմամբ թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե մշակութային, հոգևոր բռնաճնշումներ, որոնց գերակա նպատակն էր կամ հայաթափել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, կամ էլ ձուլել ինչքան հնարավոր է շատ հայերի, մոտավորապես Նախիջևանի բեմագրով։ Ահա այս համատեքստում, երբ նաև դիտարկում ենք 88-ին վերսկսված ազատագրական պայքարը, որը Արցախյան շարժում տերմինով է հայտնի պատմությանը, մենք կհասկանանք ադրբեջանական իշխանությունների այն հակազդեցության ակունքները, որոնք միտված էին շարժումը արյան մեջ թեղտելու։ Նման պայմաններում մենք ունենք Խաչիսարի կամ այլ անվամբ Չարտախլուի դեպքերը 1987 թվականին և 88-ի փետրվարի 22-ի բազմահազարանոց ամբոխի հարձակումը Ասկերան ավանի վրա։ Միառիթով նկատել եմ, որ Ասկերանի այդ հարձակումը յուրօրինակ մանրակերպն էր հետագա հակամարտության, երբ ադրբեջանական կողմը ձեռնարկում էր բռնի ուժի դիրքերից իր կամքը թելադրելու գործողություններ, իսկ հայկական կողմը դիմում էր ինքնապաշտպանության և արժանի հակահարված էր տալիս ադրբեջանական կողմին։ Մոտավորապես այս բեմագրով զարգացան նաև հետագա իրադարձությունները։ Ահա այս շղթայի մի օղակն էր նաև Սումգայիթյան ցեղասպանությունը, որի նպատակն էր ահաբեկել ամբողջ հայությանը, այդ թվում նաև արցախահայությանը։ Չեմ կարծում, թե Սումգայիթ քաղաքը պատահականորեն է ընտրվել։ Նախ այդ քաղաքի բնակչության մի զգալի մասը 18-ից 20 000 մեծամասամբ Արցախից սերած մարդիկ էին, որոնք նախորդ տասնամյակներին տարբեր օրամանկ մեքենայությունների ադրբեջանցների վարած հատուկ քաղաքականության հետևանքով հայտնվել էին այդ նորակառույց քաղաքում, մասնակցել քաղաքի կառուցապատմանը, ապա ընդգրկվել տնտեսական հզորությունների մեջ և նպաստել այդ քաղաքի կայացմանը որպես արդյունաբերական կենտրոնի։ Փաստորեն Սումգայիթի հայ ազգաբնակչության նկատմամբ այդ ցեղասպանական գործողությունները նաև ուղղված էին Արցախի հայության դեմ, որովհետև ինչպես նշեցինք, Արցախից են սերել Սումգայիթի բնակիչների մեծ մասը։ Երկրորդը, Սումգայիթը լինելով տնտեսական կենտրոն եւ այնտեղ հայերը ունենալով տեսակարար կշիռ, փաստորեն ադրբեջանցիների թիրախում էին հայտնվել այն առումով, որ իրենց նախաձեռնողականությամբ, իրենց ավելի բարձր որակավորմամբ միշտ էլ դիտվել են որպես անցանկալի մրցակիցներ։ Եվ ահա նաև այս առումով հարվածը հասցվեց հենց Սումգայիթի հայ ազգաբնակչության, որպեսզի այդ ընդդիր զանգվածը դուրս մղվել քաղաքից և ասպարեզը մնալ արդեն հայերից հմտություններ սովորած, հայերի հիմնադրած, բարիկներից օգտվող ադրբեջանցի բնակչության, դա իմ կարծիքով։ Ինչու Սումգայիթյան ցեղասպանությունը խորհրդային միությունում չճանաչվեց որպես ցեղասպանական գործողություն։ Փաստորեն խորհրդային միությունը հռչակել էր ժողովրդավարության, հրապարակայնության ուղի և հանդես էր գալիս, փորձում էր աշխարհին երևալ որպես բարեփոխվող մի երկիր և նման պայմաններում այնտեղ խոսել ցեղասպանական գործողության մասին դա կլիներ հզոր հարված վարկանիշին։ Եվ այս տեսակետից ակնհայտ է, որ հենց ադրբեջանցիների կազմակերպած այդ ոճրագործությունը հենց ցնցող հարված էր խորհրդային միության թե հեղինակությանը և թե ընտրած նոր այդ քաղաքական կուրսին։ Սա միանշանակ։ Ինչ փաստեր են խոսում այն մասին, որ այդ ոճրագործությունները, որոնք իյուլի կարելի է նաև ցեղասպանություն որակել, թե ինչու քիչ հետո կփորձենք դառնել անդրադառնալ, կազմակերպված են եղել հենց իշխանությունների կողմից։ Միջև անգամ վերջերս մամուլում համացանցի բաց աղբյուրներում շրջանավեցին այն լուրերը, ընդ որում ադրբեջանցի հեղինակների կողմից, որ ինչպես Սումգայիթյան, այնպես էլ Բաքվի ջարդերը կազմակերպվել են Հեյդար Ալիևի և նրա թիմակիցների կողմից իշխանության վերադառնալու ուղին հարթելու համար։ Իսկ մյուս անողակի փաստերը ուղղակի գալիս են հաստատելու, որ այդ ոճրագործությունները իսկապես կազմակերպված են եղել։ Մասնավորապես բազմաթիվ վկայություններ են պահպանվել, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ իշխանության ներկայացուցիչները ոչ միայն որևէ կերպ չեն խոչընդոտել այդ բարբարոսական գործողություններին, ոչ միայն արհամարել են աղաղ բնակիչների բռնությունների ենթարկվող մարդկանց օգնության աղերսանքները, այլև երբեմն իրենք են ներգրավել այդ գործողությունների մեջ։ Վկայություններ կան, որ այն եզակի բնակարաններում, որոնցում մեր հայրենակիցները դիմադրություն են ցուցաբերել, այդ բնակարաններ մութ գործելու համար օգնության են հասել ամբոխին։ Հրշեջ մեքենաներ, գիտենք, որ հրշեջ մեքենաները դա իշխանության վերահսկողության տակ է, ներքին գործերի կամ համապատասխան ծառայությունների ներքո է։ Բազմաթիվ վկայություններ կան, որ այդ ամբոխները երբեմն գլխավորել են հենց ոստիկաններ, որոնք ուղղորդել են ուղղակի այդ ամբոխին այս կամ այն բնակարանի գրոհը հանելու։ Բազմաթիվ փաստեր կան, որոնք վկայում են, որ նախորոք բնակ շահագործման գրասենյակներից տրամադրել են այդ ոճրագործությունների պարագլուխ կազմակերպիչներին, ամբոխների պարագլուխներին հայ բնակիչների բնակավայրերի հասցեները։ Փաստեր կան, որ հեռախոսագծերն են անջատել, և բազմաթիվ փաստեր կան, որ և շտապօգնության և միլիցիայի կանչերը անարձականք են մնացել։ Այսինքն արդեն իսկ այս փաստերը անարգելի վկայում են, որ այստեղ կազմակերպված է եղել այդ գործողությունը և նպատակ է ունեցել ահաբեկման միջոցով ստիպելու ժողովրդին հետ կանգնելու իր բարձրացրած հարցից, նպատակից և շարժումից։ Բազմաթիվ աղբյուրներ կամ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կամ, որոնցում հստակ շարադրված են այն բոլոր փաստերը, որոնք գալիս են այս տեսակետները հաստատելու։ Իհարկե, դրանց թվարկումը երկար ժամանակ պահանջել։ Բայց միայն այն փաստը, որ հայ բնակիչները բռնությունների ֆիզիկական ոչնչացման են ենթարկվել միայն ազգային պատկանելիության հիմքով, արդեն իսկ ցեղասպանության հատկանիշ է պարունակում։ Էլ չենք խոսում այն դաժան մեթոդների, այն բարբարոսական գործողությունների մասին, որոնց պակասը այդ քաղաքում չի ստացվել, և որոնցով մեր հարևանները անգամ գերազանցեցին միջնադարյան իրենց ցեղակիցներին այդ բարբարոսները։ Ինչու պետք է Ադրբեջանը պատասխանատվություն կրի այդ գործողությունների համար, անմիջապես նշենք, որ հենց այն հիմնավորմամբ, որ այդ հանցագործությունները ուղղված մարդկության դեմ կատարվել են ժամանակի իշխանությունների լուր համաձայնությամբ, այդ իշխանությունները, որ պարտավոր էին պաշտպանելու այն ժամանակ դեռևս իրենց քաղաքացիները հանդիսացող Սումգայիթի հայերին, բայց չեն պաշտպանել, ավելի ըստ ամենայնին աջակցել են ամբոխին հանցագործներին իրականացնելու իրենց ոչրագործությունները։ Այստեղ մի փոքրիկ պահ կա, ինչպես գիտենք, 91 թվականի օգոստոսի 30-ին, երբ հռչակվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այն հրաժարվեց խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից և իրանկախությունը հռչակեց 1918-20 թվականների Ադրբեջանի սահմաններով։ Եվ պատահական չէ բազմաթիվ վերլուծաբանների, ուսումնասիրողների այն տեսակետը, որ այսպիսի որոշման հիմնական շարժարիտներից, պատճառներից մեկը հենց Սումգայիթում, Բաքվում և խորհրդային Ադրբեջանի մյուս բնակավայրերում հայ բնակչության նկատմամբ ցեղասպանության իրականացման փաստերն են, որոնցից այդ կերպ խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից հրաժարվելու միջոցով հուսափելու նպատակ են հետապնդել ներկայիս Ադրբեջանի հիմնադիրները, այսպես ասենք։ Սա ևս մի անողակի փաստ է, որ ապացուցում է, որ անգամ 91-ին նախկին խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները, նրանց հաջորդողները հստակ գիտակցել են, որ հայ բնակչության նկատմամբ իրականացվել են ցեղասպանական գործողություններ և փորձել են դրանց համար պատասխանատվությունից յուրովի խուսափել։ Բայց կարծում եմ, որ այս հարցում ևս նրանք չարաչար սխալվել են, որովհետև ցեղասպանության հանցագործությունը երբևէ արդարացում ունենալ չի կարող, չունի վաղեմության ժամկետ, և այսօր էլ, վաղն էլ և մինչև պատասխանատվության ենթարկվելը Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխանատվություն են կրում։ Նշենք, որ չնայած միջազգային հանրությունը դեռևս Սումգայիթի ոչրագործությունը չի ճանաչել որպես ցեղասպանություն, բայց այն դատապարտել են Եվրախորհրդարանը, ԱՄՆ Սենատը և Արգենտինայի խորհրդարանը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Խաչմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ռուսաստանի Յարոսլավ քաղաքում մեկնարկել են սուսերով պարգեղարվեստական ֆիլմի նկարահանումները։ Սա հանրահայտ հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի մասին առաջին լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմն է։ Այս մասին ասել է ֆիլմի պրոդյուսեր Տիգրան Մանասյանը։ Մանասյանի խոսքով Յարոսլավում նկարահանումներն ավարտելուց հետո նկարահանող խումբը կուղևորվի Հայաստան, որտեղ աշխատանքը կշարունակվի Երևանում, Դիլիջանում և Խորվիրապում։ Նշվում է, որ ֆիլմի հիմնական գործողությունները տեղի են ունենում 1942 թվականին, երբ Կիրովսկի թատրոնը տարհանվել է Ուրալ, որտեղ Արամ Խաչատրյանն ավարտել է Գրել Գայանե բալետը։ Գեղարվեստական ֆիլմի իրադարձությունները զարգանում են նաև Հայաստանում, որտեղ 1939 թվականին կոմպոզիտորը գրել է Երջանկություն բալետը։ Դուբայի Miracle Garden այգին պաշտոնապես դարձել է Գինեսի ռեկորդակիր։ Այգում ստեղծվել է Դիսնեյյան մուլտհերոս Միկի Մկնիկի ծաղիկներից պատրաստված ամենամեծ արձանն աշխարհում։ Այն ունի 18 մետր բարձրություն և կշռում է մի քանի տասնյակ տոննա։ Արձանը պատրաստված է ավելի քան 100,000 բույսերից ու ծաղիկներից։ Դրա վրա աշխատել է 100 բանվոր ինժեներ ու դիզայներ, որոնք օգտագործել են 50 տոննա բետոն։ Մանրամասնել է այգու տնօրեն Աբդուլ Նասեր Ռահալը։ Նա հավելել է, որ արձանը ստեղծվել է սիրված Մոնթերոսին ուսնամյակի արդիպ։ Աղբյուրը նշում է, որ Միկի Մկնիկի արձանը տեղադրվել է այն վայրում, որտեղ զբոսաշրջիկների հոսքը շատ մեծ է։ Netflix արդ հանսարայությունը գնել է ռեժիսոր Ալեքսեյ Գերման կրտսերի Դովլաթով ֆիլմի անգլալեզու երկրներում ցուցադրության իրավունքը։ Ինչպես նշում է գազետակետրու, Netflix-ը ձեռք է բերել ֆիլմի ցուցադրության իրավունքը ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Իռլանդիայում, ինչպես նաև Սկանդինավիա մի շարք այլ երկրներում։ Դովլաթով ֆիլմը պատմում է գրող Սերգեյ Դովլաթովի կյանքի մի քանի օրվա մասին 1970-ականների սկզբին Լենինգրադում։ Գլխավորները կատարել է սերբ դերասան Միլան Մարիչը։ Հովանես Այվազոսկու ծննդյան 200-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսը, որն անցկացվեց սեպտեմբերի 14-ից փետրվարի 15-ը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, այցելուների թվի ռեկորդ է սահմանել։ 56,000 արվեստասեր գնացել է տեսնելու Այվազոսկու հրաշալի կտավները։ Հովանես Այվազովսկի արարում խորագրով ցուցահանդեսին 52 գեղանկարչական, 26 գրաֆիկական, 1 դեկորատիվ կիրառական և 20 վավերագիր աշխատանքներ են ներկայացվել։ Ցուցադրվել են նաև Քաոս աշխարհի արարում հռչակավոր կտավը։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին սևամորտիկի Միշել Օբաման իր Թվիտերյան էջում տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 13-ին տեղի կունենա իր խիստ անձնական հուշագրության շնորհանդեսը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, նախկին առաջին տիկնոջ հեղինակած գիրքը կոչվելու է Becoming։ Հուշագրությունը թարգմանվելու է 24 լեզվով, այդ թվում նաև արաբերեն։ Դրանից թողարկվելու է նաև գրքի աուդիո տարբերակը։ Այն գրել է խիստ անձնական փորձառություն էր, ես պատմել եմ արմատների սույն մասին, թե ինչպես Southside-ից եկած աղջկան հաջողվեց լսելի դարձնել իր ձայնը։ Հուսով եմ ուղևորությունս կոգեշնչի ընթերցողներին, որ իրենք իրենց մեջ քաջություն գտնեն ու դառնան այն, ինչ իրենց համար է նախանշված։ Չեմ համբերում, թե երբեմ իմ պատմությամբ կիսվելու մյուսների հետ, Թվիտերում գրել է Տիկին Օբաման։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ հաղաչում են կանչիր թույլ տուղը թում դարնալ, խաչ կարերը տարձուքներով կանավանալ, հաղաչում են կանչիր թույլ տուղը թում դարնալ, հաղաչում են կանչիր թույլ տուղ դարնալ. Խաչմերուկն է եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից սուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում արդեն 3-րդ տարին է, ինչ ընդունում է նաև աղջիկ կադետների։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում ընդունում են նաև աղջիկ կադետների։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանն ասում է, որ այդ միտքը հղացել է 2013 թվականին Մոսկվայի Սուվորովի անվան ռազմական ուսումնարան այցելության ժամանակ։ Սուվորովյան ուսումնարանում տեսնելով աղջիկներին, առաջին հերթին ինձ գրավեց դասարանի էսթետիկ տեսքը, երբ կադետական համազգեստով տղաների հետ մեկտեղ նաև նստած էին աղջիկները։ Այնուհետև ես զրուցեցի նրանցից մի քանիսի հետ, առավել մոտիկից ծանոթացա բնակեց հարային պայմանների եւ ուսումնադասերակչական պրոցեսի տարանջատման հետ, տեսա, որ իրոք հատանակրթական դպրոցի դասարանի նման անցեկացում այդ բոլոր պարապմունքները, սակայն տարանջատում է միայն կենցաղսպասարկման պայմաններով եւ այլ արձակումների եւ մյուս նախասիրական խմբակների ոլորտներում, քանի որ աղջիկների մի մասը որոշել էին այնտեղ ընդունվել ռազմաբժշկական ֆակուլտետներ եւ զինվորական լրագրության ֆակուլտետներ։ Հենց այդ պահին ինձ մոտ միտք ծագեց, որպեսզի առաջարկեմ բանակի հրամանատարին, քանի որ մեր բանակում մեծ քանակությամբ նաեւ ծառայություն են իրականացնում կանայք, ինչու՞ չէ պրոֆեսիոնալ զինվորականներ լինեն։ Բանակի հրամանատարին ներկայացրեցի այնտեղի եւ ուսումնադասերակչական պրոցեսների պահանջները եւ կենցաղսպասարկման պայմանները եւ այլ մյուս ոլորտները, որոնցով իրականացնում են աղջիկների ուսուցումը, դասերակցությունը եւ այլ ապահովման ոլորտները։ Բանակի հրամանատարը ողջունեց եւ թույլատրեց, որպեսզի մենք այդ տարի ընդունենք աղջիկներ։ Զուգահեռաբար նաեւ այդ ուսումնական տարում աղջիկները ընդունեցին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը, որը ինձ ավելի ոգևորեց, որովհետեւ արդեն իսկ դառնում է այն, որ աղջիկներն են տեղ տալիս դառնալու զինվորական հմուտ մասնագետներ։ Բոլորս գիտեք, որ ունենք այնպիսի զորամասեր, որոնք իրականացնում են տարբեր ծառայության ոլորտներ, որը պարտադիր չէ առաջնագծի հետ շփումներ ունենան, և քանի որ մշտապես մենք ունենում ենք առաջնագծում պահանջարկ սպայական կազմի, տղամարդիկ պետք է ծառայեն առաջնագծում, ինքը իսկ աղջիկները այն զորամասերը, որոնք ապահովում են և սպասարկում են առաջնագծի զորամասերը։ Վարժարանի 16 տարվա պատմության մեջ առաջին աղջիկ կադետները ընդունել են 2015-16 ուսումնական տարում։ Երեք կադետներից երկուսը հարմարվեցին վարժարանի պայմաններին ու կարգու կանոնին։ Առաջին տարում ընդունել ենք 3 աղջիկ, 3-ից 2-ը շարունակել են ուսումը, 1-ը ուսման անհրաժեշտության պատճառով թողեց ուսումը, որովհետև պահանջկոտությունը այստեղ բավականին, հատկապես ուսումնադասերակչական ոլորտի վերաբերող պահանջկոտությունը բավականին բարձր մակարդակ է, այդ աղջիկը չկարողացավ պահանջները բավարարել եւ թողեց հեռացավ։ Երկրորդ տարում ընդունել ենք 9 աղջիկ, բոլոր աղջիկներն շարունակում են ուսանել, եւ երրորդ տարում մենք ընդունեցինք 5 աղջիկ, որից 1-ը ընտանական պայմաններից ելնելով տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն եւ ընտանիքի հետ մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն, այնտեղ ուսումը շարունակելով։ Նոր դիմորդներ գրավելու նպատակով իրականացվող քարոշչության շրջանակներում կազմակերպում են ճանաչողական այցեր վարժարան։ Հանրապետության բոլոր դպրոցների բարձր դասարանցիներն այցելում են վարժարան և տեղում ծանոթանում ուսումնական ծրագրին ու կենցաղսպասարկման պայմաններին։ Մենք լայնածավալ քարոշական աշխատանք ենք կատարել եւ հայտարարել ենք, որ աղջիկները ելեն կընթանում։ Բացի դրանից ապրիլյան մարտական գործողությունները հենց այդ աղջիկներին ոգևորեց եւ Պակաս չէ նրանց զինվորական ղեկավարի աշխատանքը, Զաքարյան Շիրակի աշխատանքը, որը մի դպրոցից, 9-րդ դպրոցից միանգամից ընդունվել են 5 աղջիկ։ Ցավոք սրտի, ես պետք է արձանագրեմ այն փաստը, որ դեռևս քարոշական աշխատանքը մեր կողմից այն պատշաճ մակարդակի վրա չի իրականացվում եւ ցավալի է, որ բնակությունը ամբողջովին ինչի իրազեկված ռազմամարզական վարժարանի ուսումնադասերական պրոցեսների եւ կենսասպասարկման պայմանների մասին։ Այս այ մենք ունենք որոշակի բաստողում, բայց կարծում եմ տարեստարի մենք կարող ենք դա շտկել, որովհետեւ արդեն բանակի կայքեջում ենք մենք մեր գովազդային պաստառները եւ ամսվա իրականացած միջոցառումներն ու դասապրոցեսների ժամանակ ձեռքբերումները արտացոլում այնտեղ։ Քարոշչական աշխատանքների ձևաչափը այս տարի մենք փոխել ենք։ Եթե նախկինում ես շրջում էի շրջաններով հանդիպումներ ունենում դպրոցների տնօրենների զինվորների հետ, այս տարի ձևաչափը փոխել ենք, պայմանավորվածություն ենք ձեռքբերել կրթության գիտության նախարարության հետ, որ բոլոր հանրակրթական դպրոցները այցելելու են ռազմամարզական վարժարան, տեղում ծանոթանան ուսումնադասերակցական պրոցեսին, կենսասպասարկման պայմաններին եւ մյուս կազմակերպական աշխատանքներին։ Գործընթացը սկսել ենք արդեն հունվարից, վաղ է ինչ որ կանխատեսումներ անել, բայց կարծում եմ ելի մենք կունենանք բավականին թվով դիմորդներ, որ մրցունակ կդարձնեն վարժարանի ընդունելությունը։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Պատկերացնես, որ սեր չկա, էլ ինչու ենք զուր աշխարհ գալով ստանում ներկա, չկա ծովը անիմաստ է, նավը քո եւ արը կաստը, առանց սեր ոչ ես կամ ոչ էլ դու, մի վարկյա եթե պատկերացնես, որ սեր չկա, ոչ անցյալ դու կունենաս և ոչ էլ ապագա, հենց ապրելը անհնար է, հող է պարսը պես աշխարը, առանց սեր երկինքը օդ է լոգ, սրտի շապով քեզ սիրելու է, սիրու շապով քեզ ներելու է, երջանկությունս ամեն անգամ ես համբույրներով քո չափելու է, սրտի շապով քեզ սիրելու է, սիրու շապով քեզ ներելու է, հոգու շապով է ամոթելու է, կարոտելու է հուշերից չափով, շապով քեզ սիրելու եմ, սիրու շապով քեզ ներելու եմ, երջանկությունս ամեն անգամ ես համբույրներով քո չափելու եմ, սիրու շապով քեզ սիրելու եմ, սիրու շապով քեզ ներելու եմ, հոգուս չափով է աղոթելու եմ, կարոտելու եմ հուշերից չափով, եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիոբաժնում։Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Այսօրը ծնվել են Վարդգես Սուրենյանցը, հայ տաղանդավոր նկարիչ, արվեստի տեսաբան, Գրիգոր Արծրունին, հայ հրապարակախոս, քննադատ, ազգային ազատագրական շարժման ղեկավարներից մեկը, Վլադիմիր Ֆիլատովը, ռուս հայտնի ակնաբույժ, վիրաբույժ, ակադեմիկոս, Ջոն Շթայնբեկը, ամերիկացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Հենրիկ Գասպարյանը, շախմատային կոմպոզիցիայի գծով, միջազգային գրոսմաստեր, Դեվիդ Հանթեր Հյուբելը, ամերիկացի նեյրոֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ռոբերտ Հովարդ Գրաբսը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Ավանգարդ Լեոնտևը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ, Ռուսաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր։ You were born that far away, so մեղմանս եւ տխուր եւ ամուր քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա իմ մաքուր առաջին իմ անուշ իմ խաղ երեկո է հիմա մեղմանս եւ տխուր եւ ամուր քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա Im Makur Arajim Imanush Tarinere, Tarinere, Kesahel Kamerer, Yerazere, Bolon Kopatier, Arez, Kepahel Uriyum, Adhazatumon Tarinere Come on, tell us how it's all been. Աջմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։